بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. سورة النور کے داخلی باب پنزم او دی کہ اللہ رب العزت داغی زمانی داغی دو جماعتنو خبر نقل کری یو منافقانو داغی خبر یوم نقل کری چمخ کی داغی نا یو سو بیان کری چیدی با مخامخ پیغمبر توی چی آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا من بس ایمان را وړه دي الله پیغمبر باندې او تابعداري کو بس نو مخامخ پیدا خبره کوله الله رب العزت وی چې ما اولایکا بالمؤمنین د دې په خلې مدو کا کیږي صفائی د خلې ډیرا انور دی مومنان ندی تک دی خبر دزرن نکی یو دائی بیان کردوی میں ہوئی چیزا دو الاللہ و رسولی چیزی رو بللشی چراشی چوس خبر پا قرآن و سنت باند سمک پیسلک ویزا بریخ منو معرضون نرازی مخړی ابي ارتدي د قران په دریمه چې کچره دي حق پکې دی به خپل پیدا ویني بیا په منډه راځي یا توی له مزوینین په دریم ځل یې وی چې په قلوبه مرزون زړونه صحیح ندي مرض او بیماری ده پکې امیرتابو پینزمی وی چه شک کئی گورا اشپگم هم یخابونا ان یحیب اللہ علیم و رسولو دیدہ خیال چه اللہ و پیغمبر کما فیصلہ کئی دا مونگ سر زیادتی کئی مونگ دی لائق نیو دا یو طرف تا قرآن داغی خبر نقل کری داغی زمانی دا منافقانو چوکو روزا نو دی آیاتونو کی دا مومنانو خبر نقل کئی داغی اخلاص او داغی تابداری او داغی داغی عملی مقام دا ذکر کئی انما کان قول المومنین بشکوی خامخا وینا او جواب د مومنان خلقو اذا دعو الاللہ و رسولی کلا چیزی روغختیشی دعوت ورکلیشی زیلا دا اللہ کتاب تا دا پیغمبر سنت زکر دین خدا دو خبری دینو دا اللہ قرآن او دا پیغمبر حدیث بس شدی تا دعوت ورکلی چی شدی لراشے لیحکما بینام چی پیسلو کی دا کتاب دا اللہ او دا پیغمبر دا اللہ پمیند دی کی ان یقولو ناغی دیر خیستا خبر کئی دیر خیستا جواب کئی وی سمعنا امغه واوریدو مونږ د الله کتاب مو اوریدلې مونږه د پیغمبر خبرې او حدیث مو اوریدلې و اطعنا قبل کل و تیاریو دا دغه خبره سبحان الله څنګه چې په خلی وین دغه سي په زړه کې ومشتا سمعنا و اطعنا دا دغه په دعاګان کوم تیر شي او مخکخه نلاوی و اولائک هم المفلحون هم دغه خلق کامیاب دي دا کامیاب چې دنیا کې اوره کنا چې کامیاب شو کامیاب نشو الله دا یادیخه چې دې دنیا کې الله کتاب ته او پیغمبر سنت ته غاړه کې خودا او دې سره اتفاق وکړو الله وی دا کامیاب دي اولائک هم المبلعون د یو مقام بیان کو صفاتونه د مؤمنانو ذکر کړل چې دا غیخ کاره خبرې چې سمې نه واتوان مونږ اورېدلې هم دې مونږ منلې هم دې دا نه چې ګنې سره پجه بوایو دا په زړه کې هم نشته. زه قرآن دا اصول دي چې خبره عام کوي دا خو به د هغې وخت مومنانو د پیغمبر پاک مرګری بو ابو بکر او عمر او عثمان علی بو غریب ویلینو اولائک هم المفلحون یغیتوی نو قران خبر عام کوي چې نا د تر قیامت پورې چې څوک دغه سي وای او دغه سي اعلان وکي نبی زر الله وعده ده دور پسی قولی زکا بیاو کخا عام کئیه ومن یطع اللہ ورسوله اغا سوکو چتابی داریو کی دا اللہ اللہ دا کتاب و دا قرآن ورسوله او دا پیغمبر دا اللہ تر قیامت پوری دا حکم دخا من یطع اللہ ورسوله ویخش اللہ او دا صفتونه وګورا یریږي دا الله نه باغی ګناہوںو کې چې مخکی کړی دي مسلمان سره یری کنافه تبوس نه او کې چیرې ته سنه یریږي غیر زمانه سوال ته ختای شو ویډیو اوس په ایمان نه مخ نظر بس یریگم اچیر اللہ برا تمافی اکی اکبو نکی اگر مخی تیرشو عملونو غم درا سرا یخش اللہ یریگی دا اللہ نا دا مخی عملونو پوجبان دی چکڑی دی ویتقه او دیر زان ساتی پراتلون کی وقی او اس با فکر کو اس با خام خواب احتیاط کو اوس خپوش وي ښا ان شاء الله چې بیا وران غلطی نه کیږي خدای دې موږ سره امداد وکړي خدای چې شوي دي رانه نو په ځای باندې خپایو اړیرې اړیکو دا د مؤمن شان نه ښا د سره دوغه مادي د مخ کې عملونو هم خدای دې بخنه هر وخت کې اللہ نسوال چی اللہ بس شوی دی انکار نکو اقرار کو پخپلو گناونو و تیرا تماف کی زکت آویلی دی چسوک اقرار رکی پخپلو گناونو اما فی غواری نزو تمافی کو مکنا ابل پلا پر راتون کی وقت دیر خیال کی چی بران چتغلتی انو شوید تقهی اوزان بچ کئی تقوی کئی پراتلون کی وقت کی اولائک هم الفائدون بیو تاوی خواه دقا کسان دی کامیاب دی او دی کامیابی حاصل کړې ده. دو دلی خبر اولی اکڑا سکاوالی خبر خود اغی زمانی سره تعلقو چکم دا پیغمبر پاک سره کم خلقو صحابه کرام او دا رستی بیا تر قیامت پوری دا مومنانو حال بیان کو چی طولو سره دا اللہ دا وعده دا او لواز دیخوا مضامین کی دا مومنانو حال بیان کو خوا غورا سمعنا اتوانا هم المبلحون او من يطع الله ويخشى الله ويتقي اولئك هم الفائزون شپک زبتون ایزی بیان کرو. از بیاد منافقانو یو حال پاتی شوئے ہو ناغا ذکر کئی ادا ذکر ذکر کئی چی اللہوی د دواړو حال ګوره موازنه پکې وکه ها د دې حال ته وګوره د دې حال ته وګوره. واقسمو بالله منافقان قسمونه کوي په الله باندې او جت وطنې اوب څوګندونه کوي لکه حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو ته څوک وی چې راشه موږ له گواهیو کې موږ له سوګندو کې نو تاسو ته نه پټیږي نو ولي یریږي چې ګران کار دی دا ډیر ګران کار دی او تاسو خبر راشي چې څوک وی چې زماده پاره څوک وکار دی چی سوگندو کی نیولستن ورامند کی چی زدلکو ما ندا خلق یادی خوا چی و طویلی نی ابسوی کز سوگند دغراغی نوی ما تبیا رنگو کا ما سر رابطو ساتا خوا ارسو تا تیار قسم نکی دامنا پی خان پالا باندی جهد ایمانیم پاخو قسمونم قسمونو کم کچاو پاخو او کچا قسمونو باغی لکه داسی کول کنا چکل باغ اخپلو خدایانو باندی چپلات مناتمی دی قسمی ایو بکیومی مشرکانو کله به خپل مشران او لیډران او چکم ددی بو کنه چې په کعب ابن اشرف مې دي قسمي هر زمانہ کې مشرانی کنه خان ها چکم به پوخ قسمونه پاللا باندې خان دغه به کچ قسمونه کولو اجي پوخ قسم به نه پاللا پنوم باندې خان دغیم زور عقیده و چیرې دلانم اخلی نو بیاو پکی دغا نکے منافقت نکے خوا دلانم با پتروغو کن اخلی وی خوا ندی سوگندو نا کئی پا اللہ باندی پاخ سوگندو نا او تا توی پیغمبر توی لئن امرتهم لیخرجن یرا وی کتامون تویلی وکنا او بزاستان الکه هغه وتا په درزین تا ته اوسه کې आवाज کړي چې راځه چې تبوک ته ځو راځه چې خیبر ته ځو خو اعلان وشو کنه اعلان وشو د جهاد او ټول خلک خبر شو اجي کوم څوک تلو نو هغه ځان نه تیار کړل ځان له دسورله تنظیم وکړه د راشن تنظیم وکړه د وسلی تنظیم وکړه او حضرت عثمان پاکی خیراتی دریس و اوخان دک دو اصلینا و دو غلینا داغی زمانینا ورکلل خو ارچا اما نافقان بی غمان استو خوا اگیتا دا زندازی نا جانکلو خوا نو چی بیا پیغمبر با واپس رانے نو دی باوتوی چی تا مونگتاو نوی نو تا مونگتاوی لیوی او مونگ نوی تلی نو تاو بیا گو یا خدای توبا لین امرتاوم کچر تا دیتا امر کلیوی لیا خروجن دیوی مونگ بدا هر سن لاسو انزلیو خوا مونگ مالو نسکو مونگ باغو نسکو مونگ اولاد سکو پتاندر نسان دا جناب اللہ دا سرین اگو سمرا پا دی خبرو دوکا کیی کنا بیسر یا نور باغا سو وی گورا تا تم را ہٹی خبری اوکڑے تم را او دیو خبر ندی کنا خبر لیا خر جنو مونگ بای دار سن لیاسو انزلیو خوا وکتا مونگ تاویلی وی قل لا تقسمو و تووایا چه قسمونو تساجد دی تا سنو چه مطالب اکڑی دا چه راشی او دسو که قسمو که دی تساجد دی قسمو خو خلق چه تدیر و گرانا چه بید آغی نا نکی گی نو نحل کی گی او خبر آغی دا پار کئی اتا سنو سا خبر او قسم وای اتا لا تقسمو چه قسمو نمکو ایخا ولی طاعتم معروفتن یو معنی دا طاعتم معروفتن اولا بکم تسر لائقو چه خبران منلوی سنگ چه مومنانو او منل تاسو لم داغسی منل پکارو کنا سمرا مخ کلان شوی دی خلق زان تیار کو هر سی برابر کلو کنا اتا داغسی ناسی این داولی یا استاسو تابیداری دا او یا دا مومنانو تابیداری دی که دیر پرخ دی خوا تابیداری که المعلوم دا سی لکه مومنانو چکلی دا دستاو سر لایقا وان او غتاسو نکلن قفزمونو تساجد ده مانا مجاهد کئی بہتر مانا تواتکم تواتم معروفتن استاسو تابداری و استاسو من خلق تمعلوم دیم صدا صدا کرو خلق تمعلوم نئے تاو صرف میدان خیستا کوئے دخلی لم لباسم دیر دے انور سنشتا تاسو معلوم نئے تابداری ستاسو تابداری معلوم دا خلقتا ان اللہ خبیر مما تعملون بیشک اللہ خبردار دے پا عمل چتاسوی کوئے اللہ نخو نپٹی گئے او استاو دخلی نوم خبر دے دزل نوم خبر دے او غمونگتا یا تون نازلی چکو ردی خلقو بدوکن شیخا دی پخلی یو سوی پزل کی بل صدیخا اگا خبردار دے استاو پدی عملونو چی دا عملونا دا منابقت دیخا بیاو تا دعوت ورکا بیاو تا تب نصیتو کا ولی پیغمبر خورا لگل شوی دید پارا اگر خوب اخبر خبر کولا خوا قل اوائی و تبیاوتا و یاتیع اللہ و اتیع الرسول دین دقا دیخوا یہ خلقو دا اللہ حکم امنے یہ خلقو دا پیغمبر خبر امنے یہ خلقو منافقت پریدے ترکمی بے کوئے دا یوازی غیتا نوی دا ہر چاہتا دا قرآن اعلان دی چو دنیا کی گرد وڈ روانی اوکار دی ٹول خراب دے دا سی مکاو گوری کپا دی خڑو بو کے تمر گراغ نزا عرص دی تباو برباد چو اتویع اللہ و اتویع الرسول چو سمرا وسط کی گی نو دا اللہ خبر منا و دا پیغمبر خبر منا چو سمر آواز دیکھی اطیع اللہ دی ټول ته وی ادا ښکارا فرق د ښکاری دلتا نار سو پدې دې کې پیجن دی شي خان یو جمعه تون دی چې هغه کې د الله خو حقیقي بس چې الله پیغمبر سو خو حقیقي نو هغه پکې کیږي دغه اصلي جمعات ته او دغه مونږ ده او یو هغه دی چې د خلکو خوښي ناغه بکه چې د خلکو خوښه نه یې کنا نو تی امامت یې نشي کولی ځکه ته د خلکو په خوښه پسې نه ځې ولي اگی ٹیم مقرر کرده ده پاو باندی پاو کم پاو باندی پاو کم تبا خانا پاگی چلی گی تبا لی امام نیتی کہه خوا تقبل اخو تدا اللہ و دا پیغمبر خواه نشی کولی چی دا اگی سو خواه اینا بکه تو پینزه من تمخ کی رازی ابا مسلمان ناس دی نو الا بخلا خوشالی او جماعت بسمی او کار بروانی خواه خلقو خواه خواه که او کنه دادوارا نشی که دی خواه دا دین نده دا تاسو جوینه کنه دی جماعتونو که دا امامان جزان غلامان کلی دی کنه ملک تبل چا غلام دے عزیز مقتدیان و غلامان دے اجزان تینا سر نشی لکو بس دار وقت کی و سر غمی و یری ور سر چکر رستو شما مقتدیان ورا تستر گی رئیستی چیزا سر دمانز غم نشتا تو خوی امام تالخو بکار دے چیتا دمونگ نمخ کرا دے او یو لس خبری برا تا کئی کنا مزو دیو جنا پاپاو بانده پاپاو کم بانده منزکو ما دا خلقو دین دی خوا دا خلقو پا دین کی دا ٹیمونا مقرر دی خوا دا اللہ پا دین کی نشتا دا اللہ پا دین کی خوچ دی امام کل خوخی نو بوی چلک اقامت کوا بدری او اعلان با کئی خلقو تا چتا صبح ما تا گوره ما تا به انتظار کوي کو زار و خود ریګه ما کستا تو کاری او ضرورتي مي او تلوار مي او هغه کارونه ته ضروري کاری زمانځنه نو بیا زه ځان له کوي یا قبول دي کی چې خپل دین او جماعت خپل دین او جماعت ته راځي تا کوي کنه خو مونگ باندی با دخده دین نروانوائی برخا مونگ دیر پا نالو پا زنزیرو نورا تینکلی دی تو با خدا تو دیر دیر زور دی خوا سو کوئی دوا نکی سو کوئی اعلان نکی دا مڑی سو کوئی خدا تو امونگ دار ران تینکلی پا نالو باندی خوا او جماعتم قبضه کلی دی چی خدا یا دلتا چتا آغا کار شورو نشی چدا کم چاپی رکم شورو دے پاو باندے و پاو کم بس دا غدا نسوک دا خلق و خواہ کئی نخپٹیم باندے مند خپا باندے سر را دی ولیکن من نشتا دن نشتا ولی دا خلق و خواہ شوا او دا اللہ خواہ نشوا دکا آغا طرف ندا مقررتیا نشتا انتاو تسو دا لویلیز یاری بناستو د بشو پکې او یوټی به والی نبی علیہ السلام بدلې د دکانونو نه دي تر دا وکړو نو ځه کله پکې حضرت عمر به تنگ شو نو تل ولار بار نوې به الصلات چې پیغمبر و یا خدای ته تا دا وخت نه مصیبت راغلی حکم حکم داو چې ګور نبی علیہ السلام ویلو چې ما وینانو الوب اقامت کوي مکه اقامت نه کوي گزار واخرا لمه کله و دومره رستو شو چې طول سلا یویل به خبر لاله چې را به دی و ټول غوسو هغه به وتوی ویرا دی وخت کې بس یی تاسو یې چې زمانځ په انتظار ناسیخه انور هټول د شوی دی هغه شبکړی د خوبه خو تاسو یې چې زمانځ په انتظار ناسی نن په دنیا کې نو په دې خوشاله نه یې دا ډیر په کې دا سې نوی نوی راشي نوی نوی زړه خو پکې اړشته نه کړه او هغه پوئېږي نه نو بس هغه دا زور لګی چیرو اسن چلوي ټیم واولې ده ټیم وی واولې ده ټیم واولې اوري ها اسوک شته نه وي نو بس دی په موږ د جمعات خراب وي موږ باندې کار ګډ وډ کوي ها موږ را ټینګو چې لکوټی زموږ دا کار د خدای پر رضا وشي او هغه نه پرې د خدای رضا ته ها هغه خدای سکی کوئی چې کار په خوشي او زموږ کار نه دی ضرورت نه دی چې الته زمنډ کووله وي خدای ته دا ډیر ګران کار ده دا نه پوهې د وژن کی ها نو بس وخت په وخت به دا سبق وایو نو هل به وخت یې لري قل اطیعوا الله واطیعوا الرسول وایا وتا الله حکم اومنه چې قران دی او د پیغمبر تابعداري وکړي چې سنت دی پاین تولو کنه مانی او انکار کوي فعلی ما حمل علیکم ما حملتم نو بس پدې پیغمبر باندې خو اغازي مواريده چې تتاواله شوې ده چې تبا خبره کوي تبا دعوت ورکوي تبا نصيحت کوي انما علی ما حملا پدې پیغمبر خو اغازي مواريده چې تتاواله شوې ده چې ادعو الی سبیل ربک بلغ ما انزل الیک من ربک وعلیکم ما حملتم او خلقو په تاسو باندې هغه دي مواریده چې تاسو تاواله شوي ده چې تاسو به تابعداري کوئ تاسو به په دې پیغمبر پسې ځئ چې دې سووي هغه کې تاسو کامیابی ده بیا وته وي چې ګوره په بل څه کې اخلاص نشته په بل څه کې ثواب نشته وین تطیعوه تهتدو ګورو پیغمبر تابعداری دمر برکتی دا الله وی کتا سو د تابعداری وکړه نو ته ته دوه نو د دین نه خبر شه عمل به هم قبول شي الله به رضا شي اخرت او دنیا به هم خیسته شي دې ته ته دوه کې ډیر سې دونه ځن نه پرات دي ښا اور استلی اکران شرط او جزاء کړه چې خلکو تاسو د پیغمبر د تابعداری سخ کاری سوچم پنه دې کړه کنا دې کې غوړې ټولر څه په دې کې پراته دي غوړې ها دا تاسو چې سوال نه کوي ته خدای نه سوالې کنا یا الله رحم را باندې وکي او یا الله رضا شي زمونږ نه یا الله ګناونه معاف کړي او یا الله مونږ تیر جزان یو غبخنه دا هر څه چې دي نو دا پسو کې دي ان تو تیو کله زه تابعداریم وکړه نو ته ته دو ارسو شو ښه کامیابی حاصل شو ثواب حاصل شو الله رضا شو ګناونه معاف شو جنت او اخرت کامیاب شو اما علی الرسول الا البلاغ المبین نشته په دې پیغمبر باندې بل څه ذمہواری مگر رسول دی ښکارا دقا دا غزی مواری دخوا اخو با تاسو تا دین رسی پا غزازی مواری نشتری چا با تاسو پسی گردی پو کسو از سرط نبا هم نیسی نا نا نا اب زور با پا دین باند مجبوره کئی نا نا الا البلاغ المبین اگه باند صرف بیان ده رسول دي د الله حکم تاسو ته رسي دا د ذمہواری ده نو خپل ذمہواری مو پیژنې دا د ذمہواری مو پیژنې هغه به بیان کوي خبره کوي اتا سو په عمل کوي نو بس کار وسمي انما کان قول المؤمنین بشکوی وینا د مؤمنانو اذا دعوا الى الله ورسوله کله چې دی راوبل لشي د الله کتاب ته او د الله پیغمبر ته لیحکم بینهم چې به سلوکی پمیند دي کې ان یقولو د مؤمنانو شان داله چې دی سوی سمعنا مونږ اوریدو د الله کلام مونږ اوریدو د پیغمبر نصیحت و اتوانا و تابداری کو که بدن را نگواری که مال را نگواری سچی گواری نمونگا بلکل تیار اولائی کام المبلحون ام دق خلق اللہوی دی کامیاب دی خبر عام کئی تر خیامتا ومن یتع اللہ و رسوله سوک چه دلہ تابداری کئی او د پیغمبر تابعداري کوي چې هغه سراوړي دنیا ته دغه پابند کوي او يخشى الله او يريږي د الله نه د مخ کې ګناهونو او يتقي او ځان ساتي پراتلون کې وخت کې اولائک هم الفائزون نو دغه خلق دې رسیدل کې خپل منزل ته خپل مقصد ته اقسموا بالله جهد ايمانهم دا منافقان قسمونه کوي په الله باندې ډیر مضبوط قسم او سوی لئن امرتم کتا دي ته امر کړی وي د جهاد لا يخرجن دی به هر څه نه ځان استلیو ها دی دمر چې مخامخ راشي ګور ته مون ته دورونه وي یسړیا زمونگ دا مالو نسکو مونگا و دیدی تباکی و زمونگ دا اولاد سکو مونگا دا گورو نسکو مونگا حکتا مونگ تاویلوی قل لا تقسمو تو توایا قسمو نمکوین تو آتم معروفتن ستاسو آتاب داری دنیا تا معلوم دا چا صرف دجبی خبر دا زبانی کار دی نور بگی سنشتا ساو تابداری خوار جاتا معلوم دا ان اللہ خبیر مما تعملون بشک اللہ خبر دے پا عملونو چتا سوی کوئیں تاگا منافقت خو دا دنیا پکار کیوں نا دے جائزو تاکیو پلمیند کے دنیای رونو بائیگانو سر چکی کنا دا خودی کئی کنا نو بس باقی خطورا شو چیرا گناہ پکشتا دے دروغو کرا لی خوچی پا دین کی دا پیغمبر سره دا کار کئے چیغتا بھولی یو سو آئے یو بیا کئی بل سو اصل منافقت خدا گی تو ہی کنگا قل لا تیعو اللہ و آتیعو الرسول او آیا دیتا چیز کامیاب خبری دا دو دیم د دین خبره او د الله د رضا خبره هغه دو دی د الله حکم منل او د پیغمبر سنت باندې عمل کول د ستاسو دین دی څومره آسان ده پین تولو کمخ اړی او دې ته نه تیاریږي انما علی ما حملا بیشکا په دې پیغمبر باندې هغه ذمہواری ده چې ته حواله شوې ده دزنا بداغی تپوس کی خواه قیامت کی بدا هر چانا تپوس کی هر پیغمبر چی سازما دی بندیان سازما دین رسولیو اغیبوی جاو اللہ من رسولیو چی دا قومون نا تپوسو کی نا اغیبوی چمون خسوک نزلی دلی ما جانا من بشیر ولا نزیر اغیبا انکار کار تا بڑیر لوی قصی بیا خواه بیا پا دی که گواهان راضی پیش کی گی با اغیبا دا پیغمبران دا پارا گواہی کئیو دا لویا قصہ خوان بیاؤ پا لازم واری پورا ادا کرنے دا خوا علیکم ما هم ملتم پتا زبان دے اغزی مواری دا چتا ستا حوال شوی دا چتا سبا دی خبر منے او دی پسی با منڈو ہے دی تابداری بکو ہے ادی که دمر برکت تے وین تو تیعوہو تحت دو که دی پیغمبر تابداری ام اکرانو کامیاب شوی وما علی الرسول الا البلاغ المبین انشتے پا دی پیغمبر بانی نور سا مگر رسول دیخ کارا او اغا ارسول ارسول جی پاخری حج کے عرفات ادری دو ابیان اوکو ناخر کیوی چی حل بلغتو یا خلقو ما تاستا دا اللہ دین بیان کو حل بلغتو اب یاوی چی اللہ تا گواشی چی ما اخبر لگا اخلاس اکڑا